نذنون بمن مال شمد نذنون سيشند لام خين بذ روشنی آستار و مای کولایات تاریکی گین بیت حیوانات افتوام ز پشت کای دینید را مه و آستار شوگار گره زنو دوباره مه و آستارن شوگار گره زنو بود واره شادی فرزین زیل رد بکوری کربانی چینای گوی زند بکوری نبیگ زرایا دین داست بشای چه سونه میرگل و زنگل مال پچه سونه نه باز نه خونه کوی رد میشکار تشکرای آز حوف سرما تشرای از حوف سرما پرچستی هرچی گشتیم تش چال نجوستی برویم تشوا کنیم زهی و کل خواهیم میشه کاله بگوییم نشینه بیدوائیم برویم تشوا کنیم زهی ببایویم میشه کاله میشه کال بگوییم حف کنه قایم.